widzę cię tam. Czekasz na amunicję i umacniasz pozycję. Czekasz na amunicję i umacniasz pozycję. Komercja. Komercja. Komercja. W szafie, gdzieś na soli dziecino. Miałaś włosy do pupy i sukienkę na kolan. Oczy jak dwa jeziora, miłość do Morrisona. Zbieraliśmy na wino, ten czas gdzieś odpłynął. Zbieraliśmy na wino, ten czas gdzieś odpłynął. Jest super, Stokrotka i Komercja. Trzy piosenki grupy T-Love z roku 1997, czyli z płyty Chłopaki nie płaczą. Dwa lata później ukazała się kolejna płyta długogrająca zespołu T-Love. No słabsza, najogólniej rzecz biorąc słabsza, dlatego z tego wydawnictwa tylko dwie. Porządku. Święty obraz, co chcesz widzieć w nim? Twoje oczy chcą rozmowy, a o co prosisz ty? Patrzysz, twarz demona, co zobaczysz tam? Już wypiłeś drinka z nią, dłoń usnęła dłoń. Kiedyś wygrać, tak się nie da grać. Musisz stąd bliżej mroku albo dnia. Rzeczy ostateczne nie oszukasz i nie udawaj akrobaty, nie uciekaj im. I love you. Wyobraź

Jazda, Toksyczni Czarodzieje, Nie, Nie, Nie, Irish i Ty i Tylko Ty. Te piosenki już za nami. Przechodzimy teraz do kolejnej płyty grupy T-Love, I Hate Rock and Roll. Tu gościnnie Raga Boy, Wojtek Waglewski czy Janek Pęczak, który też dołączył do zespołu T-Love na dłuższy czas.